أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ابتغتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جزاك الله. سورة الطلاق مدني سورة نزولا یو کم سل دے ننانوے نمبر فضلت الدہر نازل شہر ہے اور ترتیباً 65 نمبر دے پیندش پیتا فضلت صورت تغابن لگو دے شہر ہے ربط صورت یو دا چیمخ کی اول کی بیان دا مقاصد ارباو اول ایسا کی ادویم ایسا کی بیان دا جہاد از انفاقو نندلتا دا دوارو خبیل اقصو دلتا اول کی بیان دا جہاد دے اور دو مہینہ کے بیان مقاصد اربع دیو نے فتیرا مخی صورت کے بیان مقاصد اربع و شاور کے دو مہینہ کے بیان جہاد دلتا کہ ما دوڑو خبل اکس اول بیان جہاد دے اور دو مہینہ کے بیان مقاصد دیو نے فتیرا دیم ربط مکی صورت کے آیت نمبر 8 کی قرآن کریم ترنا ویلا ندی صورت کے آیت نمبر 11 کی علت و حکمت رنا ترا لی گل بیا نہیں چسل ملا رنا را لی گلا دیو جنور بسی رانا درم رو مکی صورت کے آیت نمبر 14 کی ویلے چی بعد خد اسلا دشمنانی دی ندی صورت کے مطلع طلاق راونا اشارہ دیتا تھا چی رکاوٹ دا تا جوڑی گی ندین نہ دیاری نو خیر ہے شریک اور طرف طلاقے کا کہ خبر اخلاق ہے دیو جنر فضیر امتیازات دو سورت سورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 بانی دارنگی آیت نمبر 4 بانی آیت نمبر 5 فدی کے تقوی آیت منزل بیان کر دیں اللہ کا آیت نمبر 3 کی وئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَارِزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پسی آیت نمبر 4 کی ہوئی ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا بعد نمبر 5 کوئی ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا بدل شان نشته ده تقوى ثمرات دي صورت کی دویم صورت ممتاز ده په بیان د آیسی او د نابغلی بالغ د عدت آیت نمبر 4 کې آیسا هغه خزه چې د هغې حید نه راغي یا راغلی خو بند شوي یا نابالغ وه د هغې د عدت بیان دی بده د شان نشته. دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د عدت د حاملې باندې آیت نمبر 4 اولاد الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن بدل نشان نشته. او سلورم سورت ممتاز ده په سکن ورکول او د خوراک کول د متلقی باندې بدل نشان نشته آیت نمبر 6 کې. بل امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 12 چې ویګر زمکو د اسمانونو دوو بیان ده بدل نشان نشته تقسیم دو طرف صورت دوی تھی رہے اولی سے آیت نمبر 7 پوری دان پدی کے بیان دے امور منتظمہ دفار جہاد بیان نہیں چی معاشرہ ٹھیک چی جہاد ہوشی اے فاروق مسئلہ جہاد راوڑی دان دوی مئی سے دا آٹھ نتر آخرہ پوری دان پدی کے بیان دے مقاتل اربعہ آلیہ کئی اشارہ دے دا جہاد دا انفاق ور دی مسئلہ دفار دی بل سلمی صورت کی مسئلہ جہاد دا انفاق دا نو اول کې اصلاح د معاشرې کوي ځکه که معاشره سمانی نو جهاد به څوک شي انفاق به څوک شي چې معاشره کې فساد وي انه به څه جهاد وکړي ښځه د خاوند خلاف وي خاوند د ښځې خلاف وي نو طرفینو ته روان شي نو جنگ شي دی به څه جهاد وکړي. نو مسلې را د امور منتظمه چې هغه مسله طلاق ده کور روان شی نه جوړېږي نو دو تن با دی غرش و دو تن را غر بشی انو یا بسم شی یا بیور طلاق ورگی پسی طریقه بانی مثلا طلاق را دفاره دی چه کور روان شوینه جوری گینا طلاق ورگ خیر طلاق تو جرم خونده نکاح چی کنون سنت ده لیکن طلاق کنون فرض ده گونه بیام آقا خدا چه خرابه شوی ده تا جهات تا نفریدی یا بیهایا ده دا غیر طلاق ورکول فرض دی. بیا ګوره یا نبی او پیغمبر علیه السلام اذا طلقتم النساء کله تا طلاق ګوره یا نبی اذا طلقت النساء نو چې طلقتم النساء امام قرطبی وای دا قسم خطاب چه دا عام دی یا نبی او ابیا کوئی مخبر سو اذا طلقتم النساء دا عام دے نبی اعظم تا ہم دے خدا عام تا ہم دے اذا طلقتم النساء کل استتا طلاق خدے کل طلاق کوئی خدے فطلقون طلاق ور گئی دا فارن تے رور دے اذا تا طلاق ور گئی بشری دے کے بان دا طلاق دو قسم منگوے گو پزور بقرہ کے یو دے طلاق بدعی طلاق بدعی دا چې په هیڅ کې طلاق ورکی نو طلاق شوې نه غره په هیڅ کې طلاق ورکی طلاق کیږي ورخه نو او دا رنګ په یو د درې طلاق ورکی د دې طلاق بدعي دام شوې دي اگر چې دا مکروه دي یعنی الله ته پسند نه وي انا په خبر ځان ته پسند په هیڅ کې طلاق ورکول یا په یو ځل باندې درې طلاق ورکول خو طلاق واقعي شو غره ایو دی طلاق شرعی دار ہے کہ پیو طہر کے طلاق ور کی طہر دی تو جد خد حیض ختم شد دا اولان بی تو پا دکا دوران کے طہر دا مودا چرا لس پیندر دو سر دی اشتر رو دی دائی تو پا دی کے طلاق ور کی تو چدی پا دی کم حیض راشی تو دا یو حیض دی تو چدی پا دی کم طہر راشی اب بیابل حیض راشی دا دویم حیض دی نو چې هغه په کوم تور راشي او په کوم هیت راشي درې نو چې درې مه دې راغې نو خدای به طلاق شو دغه طلاق ورکړو یو یا دوا خدا را د طلاق اوت نه و تر څو چې دې د مدت عیدت نو پوره شي چې عیدت پوره شي غدري هدا لکه مخکې تیر شو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء سوره بقره کې تیر شو ته دا کې شیخ د انتظار وکي په خپل نفسون سره درې هېدا ای په درې هېدو کې دا بل واده نشي کولای چې درې هېدا راشي یعنی عدت پوره شي نو دا نکاح نو ته ختم شو نو دا بیا بل واده کو اوس کچره یو طلاق ورکړي یا دوی ورکړي درې مینی ورکړي نو په دې عدت کې دنه دنه دا خاوند رجوع کولی شي ا د رجوع دا طریقه ده چې بیا په خلی و چې نه طلاق هم نه یا خد الله توړي یا وتر یو ځای شي نو دا د رجوع شو خو زه دور و شو چې یو طلاق ورکړي یا دوی ورکړي نو چانسونه خو درې وو دا یو چانس یا دو چانس هم اس کړ او خدای مکه که په خطه آیا کارنگه په درم در باندې یو ورکه بس مکمل ختم شو خدا درې چانس او ګردان یو چانس یو دوه خراب نو دې دا ذکر کوي چې طلاق ورکوي په شری طریقه ورکوي دا نه چې په بیری طریقه ورکوي د فار د عدت د تیرونو فوج هغه د فار د شمیرل د هغه د تو د شمیرې چې دا یو هیڅ شه دا دوی مه شه دا دوی شه وصل ادا اشمیرې تاسو ادا ته چې یو شه دوه شه درې شه واتقوا الله ويرغد الله ان ربكم جزاء رب ده لا تخرجون من بيوتنا مو باتي داخل قرون دينا هو ندیو دي دی د قرون مگر قرات لګي بیا اخکار تا لا تخرجون پر عدت کې بتا ته باتي نا انا بخفل او دي ابيوتهن وي دات تر دو په عدت کې نه دا قرت دي دي دي ته شړل نشي او نه بدا پخپل ودی ها الا یتینا مگر کرات لکئی دای دا عیدت والا بیا کار دمانه ادا کما خدای چې پیدت کې بهر ودی نو دا نوزی مگر بیا له ودی اوس غدا بیا له اوته دا کړ له اوته خو دا په عیدت کې وته د خوان د کور نو ګوې کدا بیا له وته دیا وکړه او نکړه خو بیا یې وکړه دینه بیا یې شو وتلک حدود الله ادا پولی دا اللہ دی دن تیرے مکو امی تاعت دا حدود اللہ او چاچ تیرے او کد پول دا اللہ نا یکرن زیادہ او کد پل زان سرا این فا عدد کی خدا بہر کرا زان سر زیادہ او کرا دکا عدد کی بہر کری دا اس کدا دا بہر کرا اب یا دا رجوع کئی رجوع نشی کولی ولی اگا خوار تفلار کرتی لیا او چې د پکور غدار ورجو کول شو په زور هم کول شو کدا غېړو کنو په دبره نیولې و او تر ارته کول شو چې دت کده نو او چې پلار کړتلې را رور کړتلې نو دې دغه په وسوسه نه چلی ځان سره ظلم وکړ دارنګ کدي څه دینا مې نه وکړ نو بدنامي و پیدې نو ځان سره ظلم وکړ لا تدري ته نه پوهېږئ تاسو لا شاید چې الله یو د بعد در کمره پیدا کې پت دی نه محبت امر په ما د محبت د کور مه وباسه په عدت کې کېدی شي چې ستا ورسره محبت پیدا شي نو ته به ورته رجوع وکړې فیدا بلغنا جنبنا بلغنا منه قاربنا فذكر چې نږدې شي دې ډېټو خپل وتا یی دوه هې دې راغلي دې درې ملان راغلي فکر روزشته یو یا دوه درې فهم فی کو نه به معروف دې ساری کوي دې نو په انو او ساته دې لا دې دې دې لا ځان ته په قانون د شریعه رجوع کا او فارقونا یا جدا کوي دې به معروف په خیرګه جدا سمانه چې عدت تصور کا چې درې مه دراشي بس جدا بشي واشرو اگوان زئی زوا زویار لمنکم دوا تن حساب دار استادونه چې طلاق ورکند دو کتان مخ کول ورکا دا حکم استحبابی دی خاص فرض نه چې د دو غوان مخ خا مخ ورکا بلکې دا مستحب دی چې دو کتان مخ طلاق کړي چې بیا سبات د مسله جوړ نشي واقیمو صلاتا واقیمو شهرتا چې سبات ته مړ شي نه صاحب اغه وای چې ماره طلاق نه راکړه ته د پریمال کو زما عزت به قاعده نو چې دوه ګواهانی وای وای چې نه زموږ کې ولر طلاق ورکړو خبر به ختم شي واقیمو شهادتا او جاری کئی گواہی ادھر گواہی للہ خاط فرد اللہ دارکم شئی دارانگی منن کل احکام دا اللہ یعظو بی نسید کوریش پدی قرآن باندے آگا چا چیوی چی ایمان راڑی پا اللہ فرد رسول نای کہ ایمان دی پا اللہ فرد رسول نایوی نو اللہ چی سویلی پدی ترکا بانی کار کوا طلاق چوارکے پا شریف ترکا ورکوا یو توہر کی ورکا نو کبل توہر راگے نو بلکی ورکا کنوار کے مور کو نو چی دویم توہر راشی نو ایداد براشی ایداد دا چی بل حید راشی دو حید راشی چی بیا توہر راشی نو بعد چی کم حید راشی بس خبر با ختم شی نو کبال کا چی دری حید پی تیر شی آتا یو طلاق ورکڑ یا دوا نو کبیا و سرطا نکاح نوی کور وار تجدید نکام کے دے شی چی درین طلاق نوی ورکڑ نوی نکاح باوکی اگر درین طلاق دے ورکا تو بیا خود در نکاح نکی گی تر سوچ اگر بل سر وعدہ نہیں کرے گی خدی ابل سر ملاو شوی نہیں نو زان سر ظلم کول دی چی پیو در درین طلاق ورکی پا درین طلاق پیو در وانی کی گی گوار بل کل پا دی اتفاق در طول علماء دی بیر شیعگان بیر شیعگان دکا شیعگان حضرت علی رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دشمنان دی دا شرکا تراوی یو شیعگان دمانی دکا اگر دا چونکہ حضرت عمر فاروق دا پا جمع بانی شر کا تراوی اگو درولی وی ابو بای بن خواب تسی شیعگان دا خلاف کرد او دارن دا دری طلاقا دا نبی اسلام پا زمان که واقع شو یو سڑی را آگل ری نبی اسلام تاوی چی آرسو اللہ ما خد لدری طلاق وار کردی نبی اسلام تاوی وی زمان اراده دیو سڑی داوی زمان اراده دیو واشن نبی اسلام تاوی تا قسم خوری چه سر را دیو آگو یاو جاگ قسم و نبی اسلام تا رجوع کن اس چه سو کوئی چه نبی اسلام گو رغت تا رجوع کن اگل اگل دا قسم مدور کنو کچر دری دری یو وی اگل بی قسم مدور کنو اگل قسم ندی دا فار مر کنو چه تا دارو خونو این چرتا آران که صحابیو دا نبی اسلام و نبی اسلام دا قسم مر کن دین دا صحابی دو شو چه دری دری دی نو دا بگو دری یو دی دری یو دی یو دا بان دا نو نبی علیہ السلام نو دا بیا نبی اسلام نروستو بعد خلکو بیا طلاق ورک خدلا بیا بی من خو یو دری بی ورکا ای من خو یو دا من خو اراده دی یو نو پلی بان بیا غوا دا نبی اسلام دین گردوڑو دو او بکر سید پا زیدیق پا زمانه کیو بعد خلکو چو منافقان ای بخ طلاق بی خدلا ورکا دری آن بیا بی نمون خو دم خو اراده دی یو دم خو اراده دی یو نو وی دا خدا رجوع که عمر فاروق چرا دا خودیر لی مدبر انسانو او دیر اللہ پاک غل علم اقل عمر کرو او اگر چی سوچو دی خلقو دی طلاقو نو گپ جوڑ کرده دری طلاق ور که بیاوی ما قسمو سو قسم بولا ما خیو ور کرده اگو پتواو کرده اگو چی دنن نبات چا دری طلاق ور که بدری بس پا قسمو نو بنده کی قسم نیشته اگر دا لار بند کرده شیعگان وای وای نه دا فقای ظلمو که وای دری یو دی دری چرد یو شوی دی عباد خلق دا وای چی یو طلاق ورکن دا دا نکاح نو وطا دا محل دا طلاق پاتر دا خدا نشوا چی طلاق ورک یو نو دا دا محل دا طلاق پاتر نشوا دی بانه اوز بل طلاق ندا کیگی با دا یو دی نو بیا وای دا بچی که دا لغو دی یا دری اثر رو الان که داسته نه په یو طلاق باندې دا نکاح نه اوته نه لکه دی ګوره یو چې یو طلاق ورګي دا نکاح نه اوته نه دا که اوس دا خوان غواړي اوس بیا واپس کول شي نکاح په نکاح دی نکاح نه بدا الو دي چې دې دې هه ته پوره شي اوس په خبره باندې نو دا باندې معنی کوي اصل کې دا شیګان دي دا خلک دا کم خلک چې دا خبره کوي چې دې طلاق یو دي دا د عمر فاروق دشمنان دي دارن دا تراو په واره کې به کوات کوي دا ما د شیګانو مسلک د شیګان د داخله او مشران د دې وایو و واځه دا وای دو زمان دغه کتاب دغه وای موږ شیګان په خپل وای موږ شیګان و فیضا بلغنا فکر چورا سی نجدی شد آخری نیتی تی ندره مهد لاندر آخری فامسی کننا نیساری کئی دیلا په نکاح کې په خپل قانون شری رجوع کا او فارقون نه جدا کړي په خې طریقې جدای کې زمانہ رجوع مکه په ستره مه ادراج خلاته وشي واشلو ګوان زین زوی عدل منکم دو خواندان دین صاحب سانو اقیم شادا او دروی گوائی دارکم یو ادو دا شاید دی اخکام منون کی نصیت کودیش پدیبانی آچا دا چیوی چیمان رڈیفا اللہ فرز رسول محبانی ومی تقی اللہ او چوک چوی ردار لانا نیج اللہ مخرجا او بگر دی اللہ دل و تل دا تکلیفنا او خوراک بر کدتا دا آغا ترنا چی دا با گمانم نئی تقوی کدا فائدہ تقوی سے تو ادار اللہ حکمونا مانل چې دا الله حکم دی ومانه دې دا کور طلاق په معاملې کې راوړې دا کنه بلکې دې حکم عام دی عام په هر معاملې کې دا الله نو یری دی او هغه حکم کار دی چې الله وې دی دي انو الله به تا ته لار کولاو کی ومه تق الله او څوک چې یری دی الله نه خلاف الله نو کړ پیغمبر نو به ګرځي الله تعالی وتعالی تکلیفونه نه او خوراک ورکړه دا هغه طرف نه چې د به ګمان هم نه وي او څوک چې چا چې دا نو سپار په الله باندې الله کافي بشي د لپاره یقینا الله راتونکي د خپلې فیصلې انجام ته قد جعل الله فدایتر ګرځول الله د فرد روشي دا یو شان یو اندازا ولا یو اقصد یا استم المحیض چې نو امید شي د خدای نه د خدای ستاسو نه نرتبت کوم کتاب شکر علی چې د خدای هیز باندې شوې دي واش یا اختیا هیز باندې خدای د سر راضی نه یا نفعدتنا عدت لري خدای سلاستو اشورنا صدرې میاشتې درې شری اسلامي میاشتې والله اخذ الله بیاخذنا چې هیز دی راغلی لکه جنه کای دي ما شومان دي اندا غي هیز ما دا غي دتوم درې میاشتې درې هیز نه دي سره دغه دې هېد راځي نه اولات اولات الاحمال اخوندان د حمل څخه کی بچی دي اجل هونه نیټه دی دا سلاس اشورن اولات الاحمال اخوندان د حمل اجل نیټه دی ایت انا حملونا دا دا چې کی دي حمل خپل چې بچی وشي لکه یو خبر نن ولا چا ته لا کړو سهر اما فرین دی ای بچی او شو د دې عدد ختم شو یا یو خدرا نن قانون نمر شتار کی اما فرین کی داغي بچی او شو یا لور یا جنه د دې عدد ختم شو پوښه اگر درې میاشتې اثر او میاشتې تر دې هغه یې نه دی و ما یتق الله او تو چیرې د الله نه او به کړی الله تعالی د کار د نه سانته الله وته کارونه سان کی ذالک امر الله دا حکم د الله دی انزل الیکم رالیګل تاسو ته او مې تقی الله اڅوک چیرې د الله نه د الله حکم یې مونږ نو لری بکی الله د تکاری د یا ما بکی الله د ګناونه اگر بکی الله د لاجر اسکنون نه اڅوک نور کوی دی تلا کو شو خو ته دا غدا تاسو اڅوک نه کوی من اڅوک نه کوی دا من وجد کوم من وجد کوم دا دی تعلق د محذوب سره دی و انفقوا علیهن من وجد کوم زکه کته اثر لګی چې استوګ نور کړي ته دا هغه نه تاسو ته نو من وجد کوم زمانہ شو چې وی دا کله توسي نو من وجد کوم زمانہ شو دا من وجد کوم دا خبره ده خبره ده اڅوک نور کې دي تا دا هغه دانه چې اوسېږي تاسو یې په کوم کور کې دوزي ارته به نور کې ادمه کې دا د دې تعلق د محدود سره دی واشه وانفقوا علیهن من وجدکم خرج کوئی په دې باندې د خپل د طاقت تاسو نه ولا تضارونا انقصان ور کوئی دي تا لتضيقو چې تنګي راځي په دې باندې وان کن اولاد حمل او که تروی ده تلاخی شوی خدی خاندان ده همه نو خرج کوی پا دیوان ده در ری پر چی کردی حمل پر دای ود خاص کردی اولاد تو حمل دا دکا چه دای عدت اگدیده وشی کېدې شي اتمیا شي دات شي کېدې شي کال شي کېدې شي دو شي ترڅو پور چې دی بچې دی شي ادې عدت اغه دی په دای باندې خرج کړي یو سره د دانوې چې نه دا خو دی خو درې میاشتې او تیرې شي اته دوه میاشتې دې عدت ختم نه د دې عدت ختم شي ترڅو چې بچې دی شي دوه مر فاروق رضی الله تعالی کې یو مسله پیښه شو یو خدوا اطلاق شو نو هغه خاونه له عدت دغه نور کنه نفقه عمر فاروق رضی الله عنه روایت نبی عمر فاروق وې چې دل به نفقه ورکې د دې آیت نه رسېدار وکړ نو چا وې چې جی فاطمه بنت قیس رضی الله عنها هغه له خدای نبی اسلام هغه وای چې باندې نبی اسلام نفقه نور اخر د خاون ما د طلاق ملاو شو عمر فاروق ته وای وای دا الله کتاب منګه دی وی خدای په خبره باندې شو دا کوله پروستو کوله ځکه کې دې ځای نه څنګه تر یری تینا دا الله حکم صفا ویل دي چې دې دې نفر نفقور کوي او که ته چې دا خو اولاد الحمد حمل سر ویل نه اولاد الحمل دی وی دې تخصیص وکړي دې عدت وګدې دې شي نور چې اولاد حمل ورکه دغه نو چې اولاد حمل نه دی ایله مو ورکه چې ستا په کور کې وځي دغه ستا کور کې وځي هغه الله وایي چې نه به وځي دی الله وایي ولا احرجنا لا تخرجون من بيوتنا دی به نو باسي انا به دی وځي چې وځي نه او بس روړه به کوم ځای وځي ستا کور هم نه خوري دا عمر فاروق هغه قران کریم اصل پر خدا اپا حدیث کی تاویلو کچنا که دیش دا اگه نیر را اگه دیگه خد دیگه خد پا خبر بانمون دا اللہ وکم هم انشو پر خودی دا اللہ وکم داره چه استوب نمو مرکی اڈوڑای مو مرکی فاین اردو آنه را او دا خد بچه پیدا شن جا خد بچه پیدا شن و داسه شو نیکان خط بشو او سوده خدن لکنه او سوده خدن نو او چه دا ورفای ورکی کنه چې دا د فایور کوي نو دا به مزدوري اخلي فاین اغه کوم دا چې مزدوري شته کنه نو خدای پاک ادا ظلم نه کړ خامخا مزدور ذکر کړ اجه کوم دا نشته دا هیڅ مولوی صاحب ستاره فار بالکل نشته کته دا چې په دین غستر شه بالکل نشته او دې دا کوم دې د فار الله کړی دا فاین ارض انا لكم فتق پایور کول دې خدو دې ته دا کو شو استاد بچولا سر پر بچولا فاتو نو جوړونا دوار کې دې ته مور اجورانه مزدوری دی مزدوری ورکه چې کوم دا مزدوری شته هغه مزدوری ورکه چې کوم دا نشه په دین باندې لوي ولا تاسو تر بیا ته سم کړل صراحت وي دا پیغمبرانو حالات کړي هر پیغمبر الله سر مالې تر نو مولوی سب ته پیغمبر وارثي کني او یم نو چې نو هر پیغمبر چې نو واړم کوم دا چې اجر سي هغه خدای پاک اجر خامخ ورکړي دوه ګورنه واتمرو اما شوري کوي په من خپل کې په خې طریقه د بچي باره کې خیر ده مشوره کوي دا مو اجبار طلاق را کړې خیر مشوره کوا وان تاثر دوم او که چرتا ځوان تغیر او څه شو تاثر تم کې خطاب خدي تم نه سړي تم نه که خدي سر زیاته او شي جوړ نه ډوډای نور کوم ادب ما د پای نور کوم ډوډای نه راکې چې ډوډ سړې ډوډای نور کوم نو فتاتور دو یا خدوی چې زه پای نور کوم نو فتاتور دو نو نو فایبر کې دی بچی له بل خدا او دا مشورې سره کوي لیون فق دو ساعت من ساعت زه پاتې خرچو کی خوند پر اختیار خپل پر اختیار نه مادر وړي ور کی لګي او تو چې تنگ شو په غوانه مال دا غو تنگو اجرو فعل یو فق نو خرجو کی مم ما دا انا عطا الله چورکو د تعالی د خپل طاقت مطابق من وجدکم لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کی الله ای سے نفسا مگر د هغه چې دل طاقت ور کړی په خر باندې دوخ بار نه چي الله چې سورې طاقت دوره په تابو جوړسته تجعل الله بعد او سمجھ اترا در جو بگر دی اللہ پت تنگ سے انا سانتیا دا اللہ حکم منا اللہ بتا سانکی و آیتون و پدی کی بیان دا امور منتظمہ لیل جہاد اوشو چی معاملہ خراب انا تلا پورکا چی جہاد تا سانشی خبر چی جہاد تا سانشی او دا دین انا دا آیاتونه دی پینته په دې کې بیان کړي د مقاتل او اروادیا وقای من قریتنا اتون ردیر کلوانونا اتت انا بیا بیا چغی سرکشی کرو دو کم در اقفلنا ار پیغمبران دا اللہ نا دو کم نا فحاتبنا نو حساب کئی منگا ایسرا حساب سا اصدا اور پرمگا ایتا سزا نا سزا سا سزا ناشنا فضاقت و حوال امرا امریا نو سا کاغی انجام دا اقفل امر او دی انجام دا ام و انجام دا اغی خطر تاوان چرته الله الا ذاب سخته په قیامت کې دا د قیامت ربیان کوي فتق الله نیرګي دا الله نه وقل مندو اکتان او امن چې مان راړې قد ان الله دې کوم ذکر اغه درې مقصد چې قران دې هغه ته اشاره کوي یقین را لګل الله تعالی فن کتاب رسولا دا مفعول فعل ماضوفه او دا اشاره کوي اغه بم مقصد تا چې اثبات رسالت دی رسولم ورته رسولم اره لګل الله پیغمبر اسلام لودي پتاه معناتو د الله وعده وعده صدفاره لیخرج الذین آمنو د فان چې وباسي کلان چې ما راوړ دي ګور یو د پیغمبر اسلام عام دا د توخ د الناس من الظلمات الى النور دې دا کوي چې هغه چې کوم ایمان داوه کوي او قران نه په تیرو کړی تش په ایمان نه کیږي دیو صحابه وای تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران مونږه وی ایمان زده کړه ایمان را زده کړه بیا مون قران زده کړه د قران نه بغیر غره تیرونه سره نشي وته اگر کی ایمان راوړی بوزونه کایم کړه لوی خدای الذین به پر چوبا ته کته چې ایمان راوړل او ما دې کړنه نه کسنه وباتی د تیرونه رڼا تا شکوک و شبات نشی ختمی ده پخلی وی چه اللہ تی هونی که خیر مخلوق تی هونی که خیر لیکن دا شکوک ختمی ده نشی چه تو قرآن تا نین است کم خلق چوی دو قرآن نا بغیر ایمان تی کی گی دا دی نفس و دوکا که دی شیطان و دوکا که فرد دا جاهلان دی قرآن کریم نبی اسلام تا وی فکدار که وحینه لیک روح من امرنا ما کنت تدری مل کتاب لال ایمان دا کرنگی من وحیم رفتا تا دا قرآن دا خبالو کمنا ما کن تا تدری نوی تا چی پویدی چی سر بیان دا کتاب ولل ایمان نپویدی چی سر بیان دا ایمان رسول اللہ سلام تاداوی کم خرید دا قرآن نبا غیر ایمان زکی دا بیوکوف دی دا دا نفس از شیطان دا دوکا که پروت دی دا اللہ دا کتاب نبا غیر ایمان نیتی کی گی خانا خان من دا تا پوست تو کرد چی کم قرآن نبا غیر ایمان زکره لگو توالت تا د ایمان تعریف وکا هغه نور و ما یؤمن بالله او چا چې ایمان اور په الله باندې بشار عمل وکنه ک عمل وک مطابق سنت یان جهاد وک دنا بک دل الله جنت ته چې به یو الله دنه والے همیشه به پدې کې همیشه قد احسن له لو رزق یګن خې سکر الله دل رزق رزق مولا الله دې عزت ورکی او څنګه صدورم اغلوم به اصل چې کوم د ایمان توحید هغه په سرورم ځل باندې راړم یعنی دلیل د توحید ذکر کوي دلیل عقل په توحید الله الذي الله ذات تشبیه دا کړی اسمانو نو او ځمکه په شان دی په شان دی ځمکه هم پیدا کړ مثله هونه ده هونه ضمیر دی تخلیق دی څنګه چې الله سونه پیدا کړی و انده کړی الله ځمکه هم پیدا کړ یا په دې هونه کې دا ضمیر چې کومه سبعته ده نزمکی ما اللہو پیدا کری حکم داری من پی فتح دیشتا نه خدای دکر کری نه پیغمبر سام بید دی او بعد خال کو از ازان نقیاسو نکری و دینا مراد دا و بریاده ما دی اباد وی دزمکی و تبخی دی لاندی باندی من فتح نیشتا اللہ دی پورا فتح واشن و کفر کتوای چه وزمکی دی نو تیک دا دنگ پیمان دی چه وزمکیشتا حکم داری من پی فتح نیشتا یا مثل اون هونه که زمیر ده تخلیق ده لکه تم چه اللہ پاک اسمانو پیدا کرده کشن اللہ از مکم پخبلا پیدا کرده یا تنظر امرو بین آمنا رالیگ اللہ اخبال حکم فمین دیز مکو اسمانو که ده اللہ حکم پکی چلیگی ده بل چانه لی تعلمو اللہ بیانو کم ده فرد چه پوشیتا تو چه قرن اللہ فرزو من قدرتو علا ده اپوشی چه قرن اللہ یا حتا کرن پروشی بانی د پوي الله ارشد الله فلم پداره کړي مقصد د سورته اثبات د توحید اثبات د جهاد ترغیب د جهاد انفاق او طرف بیان د مقاتل اربعه سورته په ایسي او لې سواتونه فاولیس کې بیان د امور منتظمه للجهاد للانفاق او آیت نمبر 8 نه تر اخره پورې پدې کې بیان د مقاصد اربع دي هغه کوم چې اصل اصول دی ایمان دي چې توحید د رسالت د صداقت د قران ایمان دی اخره مخکوه